أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ده سورة آل عمران آخري آيات كريمة چاغه د ټول سورة آل عمران خلاصه هم ده ځکه مخکې تیر شو چې کوم صورت کې سلور دعوی توحید صداقت الرسول دارنګي جهاد او انفاق مسائل صداقت خلاصه او نچول دلته ذکر کړي. یا ایها الذین آمنوا اصبروا آمنوا او هغه کسانو چې ایمان هم راوړل دي نو پته ولګې چې دا موحدین دي نو توحید ته اشاره. اصبروا دې کې سنت ته اشاره. صابروا دې کې انفاق ته اشاره ده. رابطوا دې کې جهاد ته اشاره شوه. نو سلور واړه مضامین چې کوم صورت کې مخکې ذکر وو تفصیل سره هغه بیا اجمالا اخر کې ذکر کړو. دا یو طریقه ده او ترتیب دی چې یو مقرر کله تقریر کوي که نه تقریر چې کله په ختمېدو شي نو د کومو سیزونو تفصیل چې کړي نو آخر کې بیا هغه راونغاړي چې مسله په دې باندې وشوه نو هغه اجمالا ذکر شي. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ایمان والا ته چغه ده هغې ته آواز دی. اصبروا صبر کوئ همیشه صبر کوئ او دا د صبر ټولو اقسامو ته شامل دی. صبر په درې قسمو وي مخکې تاسو ته تیر شوي دي بار بار. یو صبر دی د الله په طاعت او په بندګۍ باندې معنی کلک اوسېدل د الله په دین باندې د هغه په بندګۍ د هغه په تابعداري. او دویم صبر دی ځان بندول د ګناهونو نه. او دریم صبر دی علی المصائب په مصیبتونو تکلیفونو. نو درې واړو ته شامل لیکه اصبروا کلک شی په دین باندې منهیات او ناروا د هغې خوا له مزه دارنګې په مصیبتونو او مشقتونو د دنیا تکلیفونو چې کوم په دې لار کې پتا سو راځي چې د الله په دین عمل کوئ نو صبر کوئ. اصبروا وصابروا وصابروا مقابله وکړئ په صبر کې د دشمنانو سره. دشمن هم صبر کوي. کافر په خپل کفر کلک دی او دومره کلک دی چې هغه میدان ته راوتی دی اتا سره جنګیږي. دارنګې هغه خپلې پیسې دې دپاره لګوي دې دپاره هغوی کمیټې او تنظیمونه جوړ کړي دي چې هغې خپل باطل دین یهودیت او نصرانیت هغه په دنیا کې رایج کړي. لکه مخکې تیر شو که نه د نصاراو تذکره نه وه. یا مطلب دا د صابرو چې تواصو بس یو بل ته وصیت کوئ د صبر یو بل ته تلقین کوئ د صبر. په خپله خو هم صبر کوې خو بل ملګری دی ستا او ستا مسلمان ورور دی په هغه مصائب راځي تکلیفونه راځي نو هغه ته به هم تلقین کوې چې وګورې کلک شه ښه دا راځي په دې باندې الله مون ګوري. او لومبی معنی مظهري کړې وه صابرو غالبو بالصبر علی الاعداء مقابله وکړئ په صبر کې او غالب شي په دشمنانو. هغې دومره زیات تکلیفونه او کړاوونه او زخمونه برداشت کوي ستا مې مقابلې له راوتي نو ته نه شي برداشت کولی مخکې تیر شو که نه. او ورابطو ورابطو تیاری وکړئ د پاره د دشمن د مقابلې تیاری وکړئ. ګورې دا تیاری صحیح هغه دی چې جهاد وکړئ که نه د جهاد وسلې حالات تیار کړئ. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم. تیار وساتئ د کافرو د مقابلې دپاره څومره چې ستاسو اوس رسي د وسلو نه او د اسانو نه نو مرابطه دي ته وایي. رباط الخیل مشهوره معنا. دویمه معنا دا ورابطو څوکیداري وکړئ د سرحداتو دې ته مرابطه وایي چې د خپلو سغورو حفاظت وکړئ. او بیا حدیث راغلی اوس صحیح بالکل مسلم کې چې نبی علیہ السلام فرمایل چې رباط یوم و لیل خیر من صیام شهر و قیامه. د یوې شپې څوکیداري چې د مسلمانانو د ملک حفاظت کې او څوکۍ ته ولاړې دا د یوې میاشتې د روژې نه او د شپې د ولاړې نه غوره ده. او وروسته یې فرمایلی وو چې کدی په دې حال کې مړ شه چې دې د مسلمانانو څوکیداري کوي د چې کوم عمل کو نو هغه عمل به د جاري د دا عمل به جاري الله ساتي د دا عمل نامه بندیږي نه او دی با الله د عذاب نساتی امین من الفتان او د سهل ابن سعد رضی الله عنه راغلیو چې نبی له سلام وی رباط یوم فی سبیل الله خیر من الدنيا وما فيها یو شپه د الله په لار کې د سرحدات د مسلمان د مسلمانانو حفاظت د پاره سوکې کول دا دنیا او دنیا کې چې سدي داغه نه غوړي او بلکې د فضال ابن عبید رضی الله عنه روایت چې هر مړ چې په دنیا کې کلمری د د عمل په ځای بن شو دیږي عمل نامه ودریږي سیوا دا غسرینا چې هغه د سوکې په حال کې د الله په لار کې شهید شوی دی کنه مړ شوی دی نو دا هغه عمل جاری دی ښه انه ینما له عمله حدیث کې راځي ابو داود ترمذی او غیره کې د دې وجنا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دا غنه چا تاسو کړو کنه وی د کافر سره مقابله کول چې هغه وجن دا غوړ دی او کنه د مسلمانانو د سرحد څوکې کول او د غي حفاظت کول دا غوړ دی چې هغه ترې بات وای ناغه ته ری بات غوړ دی د جهاد نه ولی زکه په دې ری بات کې د مسلمان د وینې حفاظت دی لانه حق نو دماء المسلمین او جهاد پای کې صف کو دماء المشرکین د مشرکانو د کافرو وینې تویول دی علامه علوسی تفسیره المانی کې را نقل کړیو ظاهره ده چې د مسلمان د وینې حفاظت دا ډیر مخکې په نسبت د کافر د وجلو هغه ملي ثواب لري چې کافر ته وجنی خو یو غاړه ته کافر وجنی او بلې غاړه ته مسلمان د وینې حفاظت کې چې هغه بچي چې څوک هغه باندې زور ظلم زیاتی و نکی نو د دې مقام ته لري اوچت دی ښا نو دې معنا د مفسرینو کړی دا مظهری و غیره بل بل او درې معنا بلا ورابطو ورابطو پورا والیو کې په دسونو په منځونو باندې ابو هريره رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل چې الا اخبرکم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات تاسو له خبر نه در کوم لا غسیز چې الله پاغي ګناهونه لړکی او پاغي درجه او ثوابونه اوچتي زیاتیه او بیا فرمایل اسباغ الوضوء على المكاره سره د مشقت او د تکلیف نه او د څه پورا کول په جیمی کې ځان له تکلیف دی او په وړي کې ځان له تکلیف دی ډیر تکلیف پروانه ساتي چې وبې خې دی یا وبډې رې ګرمې دي او دې برابر او د څه په صحیح طریقه نیو خدا او دویم کثرت الخطا الى المساجد جمعه ته ډیر قدمونه غستل څومره چې د لری زین راځي استا کور لری کنه په دوره په کې ثواب ډیر دی او دا وجو یو قوم مدینه منوره کې اوسېده بنو سلمہ نبی رسول سلام ته د الله رسول زموږ زیون ډیر لري دي او موږ چې جمعه ته راځو نو ډیر لوی مزل دی نو موږ التا کزان لا جمعه جو کو ځان لا مونږ کو نبی یاد آسیو کو چې دلته کې خوا ته راشو د جمعه نبی رسول سلام دا دیم صورت فراحتنو چیرې موږ د جمعه خوا ته راشو دلته ځان لا کورونه واخلو نبی رسول سلام ته مرزه خوا ته ځکه مراده چې تاسو لري نو سورہ قدمونه چې تاسو اخله نو دور دور تاسو ثوابونه سی واکیږي دیارکم دیارکم تكتب آثارکم خپل کورونه لازمونی سي دلری ناراضه جمعه تا کوم قدم چې تاسو اخله په دین یت روان کید الله کور تزم نو تاسو ثوابونه یو قدم سره تاسو ګناه معاف کیږي او بل سره تاسو ثواب کیږي مرتبه دی اوچتیږي او درې ما خبره دا وکړه چې و انتظار الصلاه بعد الصلاه د یو مونږ انتظار پس د بل مونږ نماز مخین مونږ یو کو نه دی اوس په دې انتظار دی چې کله به نمازی ګر بانګ وي چې دا مونږ کوم نمازی ګر هغه کو نه په دې انتظار دی چې کله به ما خام بانګ وي کله کله یو انسان دا سری وی چې اسه ګرځي بار او به مطلب یو ځې بل ځې ناس الله پکور کې کینا نو الله پکور کې وته انتظار کوي نو فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط نبی علیہ السلام یې دارې بات ته دارې بات ته دارې بات نو گویا کې دارې بات ډېر تفسیر شو ښا ادری والا صحیح دی بالکل چې ورابطو لومبه معنا تیاریو کې د مقابلې د دشمنانو د کافرو وسلې او اسونه تیار ساتي راغی د پاره خپل طاقت او قوت تیار ساتي او دیم معنا ورابطو څوکیداری کوي د سرحداتو حفاظت د خپل سرحداتو کوي یاد رې معنا ورابطو پروال کوي په خپل د سونو په خپل منځونو باندې انتظار کوي د مونږ پس د مونږ نه نو ټولو ته شامل شو واتقوا الله ايرو کې دا الله نه په هر حال کې لعلکم تفلحون دې دا بارې کامیاب شه دا د کامیابی اصول لګره مان دې آیات کریمه کې الله د کامیابی اصول ذکر کړو کته کامیابی دل غواړي ایمان بتا کې برابرۍ صبر بدر کی دارنگی بل تبم تلقین د صبر کې دارنگی مرابطه بم کې او د ادری والا تفسیرونه راغي والا وګوره صبر ته وګوره صبر دې په مقابله د زائغینو کې او د اهل البغی او د اهل الفساد کې مصابره د په مقابله د اهل کتابو کې چاغي کې دا قباحتونه موجود دي چې مخکې صورت کې ذکر شو مرابطه د اصول الاتحاد دارنگی تقوا دا او دا پاغا اوصاف باندې چې کوم اوصاف الله د الله رسول ذکر کړی دي چې هغه اسباب د دفع د حزیمت په مخ کې تیر شو احتراز بکې د صفاتو د منافقینو د معاندینو نه دته وی تقوا اصل کې وتق الله نو د ټولو ته شامل شته نه لعلکم تفلحون دې د پارا چې تاسو کامیاب شې کامیابی پدې کې ده سورت سوره ال عمران مخکې ما تاسو ته ویلو ار صورت پای کې پینځه خبرې به پیژنې نو د صورت په حقیقت باندې به پوښې تر څه حدا پوري دا غي په مسایلو دارنګ دا غي په ترتیب باندې یو دا صورت د مخ کې سره څنګه مربوط تنه خو پاول کې ذکر شو چې صورت ربط د مخ کې صورت سره بقره سره داسې دي دویم داوود صورت سره نام تاسو ته تیر شوی دي چې صورت متکثر او داوا دي ګڼه داوی په کې آدار یو خپل خپل زید تر غزه پورې دا غي بحث کیږي او درېمه خبره هغه بیا خلاصہ د مزامین د صورت نو سلورمه خبره مشکلات چې کوم ځکه آیاتونه دي مشکل او معنی پکې غنی دي یا معنی مشکله ده دغه وضاحت نو پنځمه خبره امتیازات دي چې دا صورت د نورو صورتونو په سم ممتاز ده نو امتیازات وګوره د دې کې جوابات دي د خاصو شبهات او د نصارا او په توحید باندې دارنګ دویم جوابات دي د شبهات او پر رسالت باندې لکه څنګه چې سوره بقره کې مو په هیڅ د رسالت کې نو دریم ډیر دلیلونه دی په عبدیت د عیسی علیه السلام او تقریبا په آیات کریمه کې 15 پورې نقطې ذکر وکنه مکه بیان شوی نو سلورم ډیر قبایح د اهل کتابو ذکر دی پکې نو پنځم اصول د تنظیم او د دعوت پکې ذکر دی نو شپږم تفصیل د علتونو د هغه شکست د وحدو چې دا سوجو چې مسلمانانو وحد کې شکست خوړل او د هغه وجه ذکر کړی وي نو هم ډیر زجرونو منافقانو ته چرید او حد د غزان رستوشي او به غلطي خبري کولي نو اتم لوی صفات د نبي عليه السلام پکې ذکرو نو نه هم خاص بشارت د پاره د شهداو نو لسم ذکر د دعوت د مباهله د نصارا او سره نو یو لسم خاصه صفات د عقل وال د اولل الباب شي اخر کې ذکر کړو او د غي دعاګانې ذکر کړې نو دولسم ذکر د حالات د ال عمران بيبي د عمران سه لور داغو زوي د لور داغو دارنګه پالنه کوونکې د لور د عمران ته معنا داغه کفالت کوونکې چې زکریا علی السلام دی دا امتیازات وګڼ په صورت کې